băiat cu o fată sta ofo, cu părul ei se juca mă. Și băiatul așa-i vorbea, să nu-ți fie în viață bine, că nu ți-a plăcut de mine, că nu ți-a plăcut de mine, mai dorule măi. Și pentru că m-ai urât, ascult acum ce-ți cânt, ascult acum ce-ți cânt, măi doruleți măi. Ciririp, ciririp, cirip, floare albă de pe câmp, lasă-mă să te miros, te miros frumos. Eu te-am iubit cu credință, tu pe mine din guriță, măi, măi. Eu te-am iubit cu mult foc, măi. Tu nu m-ai iubit deloc, m-ai iubit două, trei zile, pe urmă ai fugit de mine, pe urmă ai fugit de mine, măi doruleț măi. M-ai iubit două, trei zile, pe urmă ai fugit de mine, pe urmă ai fugit de mine, măi doruleț măi. Ciririp, ciririp, cip, floare albă de pe câmp, lasă-mă să te miros, te miros frumos. Să te ajungă mila mea, mă, când ți-o fi calea mai grea, ofo. Să te ajungă dorul meu, mă, când ți-o fi în viață mai greu. Geaba încerc să-ți mai vorbesc, nu mai pot să te iubesc, nu mai pot să te iubesc, măi doruleț măi. Acum e prea târziu, când tu mă rogi să mai viu, când tu mă rogi să mai viu, măi doruleț măi. Ciriric, ciriric, cic, floare albă de pe câmp, lasă-mă să te miros, te miros frumos. Ciriric, ciriric, cic, floare albă de pe câmp, lasă-mă să te miros, te miros frumos.